شب بخیر کوچولو. به نام خدا، به نام نقاش باله، پروانه ها، سلام به روی ماهتون عزیزای دلبندم، خوبین، سلامتین؟ بله بله، حتما ماست میخورید، لبنیات میخورین، هرچی که براتون لازمه میخورین که اینقدر ماشاءالله سر حالین. آخه کلاغه خبر آورده آقا حسام که 6 سالشه، بچه ها شیر و ماست نمیخوره، خیلی بد غذاست. شما چی میگین؟ راهنمایی میکنین؟ باریکالله باریکالله دکتر کوچولوهای عزیز. بله، نسخه نوشتن برای حسام کوچولو که حتما حسام هم باید هرچی که بزرگتر رو میگن بخوره و به خصوص شیر ماست رو فراموش نکنه، چون احتیاج به کلسیوم داره. حالا میریم سراغ یه قصه خیلی قشنگ، قصه در مورد استخوان، استخوانی که کلسیوم بهش نرسیده. خواهش میکنم گوش بده. استخوان قصه ما حالش خوب نبود، همه جاش درد میکرد. با خودش میگفت من که دائما دارم استراحت میکنم، از جامم حرکت نمیکنم، پس چرا همه بدنم درد میکنه؟ از فرق سرم تا نوک پام تیر میکشه. استخوان قصه ما از دکتر رفتن خوشش نمیومد. مدتی در رخت خواب خوابید و از این طرف به اون طرف غلطید، اما بالاخره درد کلافش کرد، مجبور بود که بره پیش دکتر. با خودش فکر کرد که حالا اگرم دکتر آمپول داد، آمپول رو که به من نمیزنن، به ماهیچه میزنن، خب به من چه؟ بالاخره تصمیمش رو گرفت و رفت پیش دکتر. دکتر تا استخوان را دید گفت آخه من چقدر دیگم باید شیر بخوری؟ باید سبزیجات بخوری، میوه بخوری، وگرنه اینقدر ضعیف میمونی که هر روز یه جا درد میگیری. اگه اینطوری پیش بری شاید یه روز اصلا خورد بشی. اون وقت مجبور میشیم سر تا پاتو گچ بگیریم. تا اسم گچ و آتل بندی اومد، تن استخوان از ترس لرزید، گفت نه نه نه، گچ نمیخوام، آتل نمیخوام، شیر میخورم، سبزیجات میخورم. استخوان رفت و به دستور دکتر عمل کرد و حسابی استراحت کرد، اما نصف شب دوباره درداش شروع شد. از فرق سرش همینطور تیر میکشید به همه جاش. دیگه صدای داد و فریادش بلند شد. هرچی سعی کرد دکتر نره نمیشد. با خودش گفت هر کاری که میخواد بکنه بکنه، من باید برم پیش دکتر تا خوب بشم. رفت پیش دکتر. دوباره ماجرا رو گفت. دکتر از شنیدن حرفای استخوان تعجب کرد و گفت چطور ممکنه با خوردن شیر و سبزیجات بازم ضعیف باشی؟ شیر و سبزیجات پر از کلسیومن. کلسیوم باید حالتو خوب میکرد. دکتر مدتی فکر کرد و بعد گفت ببینم تو از صبح تا شب چی کار میکنی؟ استخوان جواب داد بیشتر وقتا روی صندلی میشینم، با کامپیوتر بازی میکنم، اصلا از جامم تکون نمیخورم. دکتر با تعجب نگاهی کرد و گفت بله، حالا فهمیدم. اگه از صبح تا شب یه جا بشینی و حرکت نکنی، هرچه شیر و کلسیوم بخوری هیچ فایده ای نداره. یک استخوان وقتی حالش خوب میشه که از صبح تا شب حرکت کنه، بازی کنه، ورزش کنه. فقط با حرکت و بازی و ورزشی که کلسیوم های شیر استخوان رو قوی میکنه، وگرنه همه اونا هدر میره و هیچ کدومشونم به درد نمیخوره. بله، استخوان متوجه شد برای قوی شدن هم غذای خوب لازمه، هم بازی و حرکت و ورزش. بچه‌ها، عزیزای دلم، شنیدیم که استخوان چه ماجرایی داشت. اون دیگه متوجه شد که باید ماست بخوره، شیرم بخوره، در این حال حرکتم داشته باشه. آقا حسام گل ما هم این داستانو شنید. از این به بعد حتما شیر میخوره، ماست میخوره، ورزشم میکنه تا دندونای قشنگی هم داشته باشه. قربون شما گلگلی های خودم که بله، حرف بزرگترها رو گوش میدین و قوی هستین و استخوان هاتونم قوی و محکمه. آفرین. خوبم ورزش میکنین. حالا دیگه لالا بکنین. خدا نگهداره همگی شما.